Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo. A w Trójce w piątek licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla Państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na Państwa hojność, absolutnie liczymy na Państwa hojność. Do usłyszenia 9 stycznia tuż po 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Minęła 14, tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. To był zamach terrorystyczny, tak o strzelaninie w Paryżu, w której zginęło 12 osób, mówi prezydent Francji. Polityczne obietnice, a rzeczywistość. Za godzinę premier podsumuje 100 dni swojego rządu. 3 osoby ranne w zderzeniu tramwaju z wozem strażackim w Łodzi. O szczegółach za chwilę. 12 osób zabitych to najnowszy bilans strzelaniny w redakcji tygodnika Châtelet Hebdo w Paryżu. Kilkanaście osób jest rannych, w tym 4 walczą o życie. Prezydent Francji, który był na miejscu tragedii, mówi, że był to zamach terrorystyczny. O szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. Prezydent Piątej Republiki oświadczył, że jest to bez wątpienia atak terrorystyczny, którego ofiarą padli dziennikarze i policjanci, a więc przedstawiciele wartości demokratycznych, jaką jest wolność słowa i swoboda wypowiedzi, oraz ci, którzy stoją na straży przestrzegania tych walorów. Jak wynika z filmu amatorskiego nagranego przez dziennikarza stacji telewizyjnej znajdującej się naprzeciw redakcji tygodnika Charlie Hebdo, napastnicy wznosili okrzyki Allah Akbar, Allah jest wielki, co ma potwierdzać przypuszczenia, iż sprawcami są osoby należące do grup radykalnych islamistów. Prezydent Hollande podkreślił, że w ostatnich tygodniach francuskim służbom specjalnym udało się udaremnić kilka prób zamachów terrorystycznych. W reakcji na dzisiejsze wydarzenia wzmocniono obecność policji i wojska w pobliżu redakcji pism, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych oraz na dworcach, lotniskach i wielkich sklepach, gdzie w związku z rozpoczęciem sezonowej wyprzedaży znajdują się tłumy klientów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Studniówka premier Kopacz to pojutrze, a już dziś za godzinę szefowa rządu spotka się z dziennikarzami, aby podsumować, które z jej obietnic złożonych podczas expose udało się już zrealizować, a których nie. W studiu Łukasz Walewski. Łukaszu, to może przypomnijmy, co obiecała Polakom premier Kopacz. Na przykład 1 mld zł w tym roku ma zostać przeznaczony na zwiększenie przepustowości naszych portów, a 93 miliardy na ponad 1700 kilometrów nowych dróg i autostrad. Na podsumowanie tych obietnic przyjdzie czas za rok, ale przy innych już można powiedzieć, sprawdzam. Zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 milionów do 100. Dodatkowe 39 milionów złotych dla żołnierzy. Na święta Bożego Narodzenia pojedziemy z Gdańska do Warszawy poniżej 3 godzin. No i pendolino ruszyło, czas przejazdu zapowiedziany przez panią premier się zgadza. Żołnierze obiecane pieniądze dostali, a jak tłumaczy rzecznik resortu pracy i polityki społecznej Janusz Sejmej, fundusze na zakładanie nowych żłobków też są już gotowe. Dokładnie 101 milionów. Program Maluch będzie składał się z kilku modułów i te środki będą dzielone. Między innymi doszedł moduł Maluch na uczelni. Z pewnością padną natomiast pytania do pani premier o nową ordynację podatkową, o obiecane pieniądze na naukę, kulturę, domy opieki dla seniorów, a także o 25 miliardów złotych dla przedsiębiorców. Z lektury strony internetowej pani premier można dowiedzieć się, że 29 kolejnych obietnic czeka na realizację. Czeka oczywiście w kolejce. Łukasz Walewski, bardzo dziękuję. Łukasz będzie obecny na konferencji premier Kopacz. Będziemy ją relacjonowali w serwisach Trójki. Teraz Łódź, a tam zderzenie tramwaju z wozem strażackim. Ranne są 3 osoby. Do tego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Piotrkowskiej, informuje Adam Antczak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Samochód poruszał się na sygnałach dźwiękowych i świetlnych. Był pojazdem uprzywilejowanym w ruchu. Doszło do zderzenia się tego pojazdu z tramwajem. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby samochodu pożarniczego, kierowca oraz dowódca tego samochodu i jedna osoba z tramwaju. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia w tej chwili policja. O krok od tragedii pijanych kierowca PKS-u przewoził ponad 60 osób. Nie dość, że był nietrzeźwy, to w podróż z Chrubieszowa do Zamościa zabrał o 15 osób więcej niż dopuszczalna liczba pasażerów. 30-letniego kierowcę do kontroli zatrzymali policjanci. Wtedy okazało się, że miał prawie promil alkoholu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia. Portugalczycy po raz kolejny wybrali swoje słowo roku. Tym razem na ich wybór bez wątpienia miała wpływ niechlubna działalność wielu polityków. Jakie to słowo? O tym nasza portugalska korespondentka. Korupcja to zdaniem uczestników plebiscytu wyraz, który szczególnie mocno zaznaczył swoją obecność w życiu publicznym Portugalii. W roku, w którym do aresztu trafił m.in. były premier oraz kilku czołowych urzędników państwowych, słowo to od początku wydawało się faworytem. Nie jest to zaskoczenie, zważając na wszystkie ujawnione ostatnio skandale, które wciąż wpływają na naszą rzeczywistość. Mówi Paulo Gonçalves z wydawnictwa Porto Editora, organizującego plebiscyt od 2009 roku. Korupcja zdobyła co czwarty z 22 tysięcy głosów oddanych za pośrednictwem internetu, pokonując m.in. selfie, ebole i dżihadyzm. W poprzednich konkursach wygrała m.in. rozsławiona w czasie mundialu w RPA wuwuzela, czy inspirowane kryzysem oszczędności. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie na wschodzie, poza tym pochmurno i z przelotnymi opadami śniegu oraz marznącego deszczu od minus 8 do plus 2 stopni. W nocy prawie w całym kraju opady śniegu, tylko na wybrzeżu. Dalej marznący deszcz od minus 9 stopni do zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Getin Leasing oferuje leasing na samochody premium już od 1%. A słowo imponderabilia co prawda nie ma związku z niczym, ale brzmi bardzo premium. Chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Get In Leasing na samochody od 150 tysięcy złotych tylko 1%. Więcej na leasingpremium.pl. I niskie ceny od Lidla! A oto mięso mielone, wieprzowe, z szynki tylko za 5,55 za 500 gramów. Doskonałe mięso z szynki za 5,55 po raz sprzedać. I czas na mandarynki. Po pierwsze słodkie, po drugie soczyste, po trzecie jedynie za 2,99 za kilogram. 2,99 i sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone z szynki za 5,55, mandarynki za 2,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Agnieszką Łukasiewicz, Dariuszem Pierogiem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No to poświętowaliśmy sobie, pohasaliśmy, powitaliśmy Nowy Rok. Można się zająć wreszcie poważnymi rzeczami jakimiś. Jakimi? No na przykład takimi, o jakich będą śpiewać i mówić w kolejności u nas już za chwilę. Czyści jak łza, Krzysztof Szubzda i Małgosia Zwierzchowska i Olek Grotowski. Akademia Rozrywki. Już zima, zwierzątkom odmarzają łapki. Chodzi kłusownik, chodzi, zbiera zwierzątka do wora, do wora, do wora, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Śnieżek pruszy, dzwonią w lesie dzwoneczki. Jadą myśliwi ze strzelbami, będą strzelać do zwierzątek. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ha, ha, ha, ha, ha. Wiatr potworny, przeniósł. jakiegoś futerka. Marzną zwierzątka. Chodzi kłusownik do wora, do wora. Spod trzasku jedna sarenka się wyrywa. Uciekaj, sarenko, uciekaj! Szybciej, sarenko, szybciej, sarenko! Do wora, do wora! Mróz okropny w przeręblu topi się kłusownik. Ul, ul, ul. Dobrze ci, dziadu, masz za swoje. Chodźcie tu, dzieci, patrzcie, patrzcie. Ul, ul, ul. Ul, ul, ul. Ul, ul, ul. Liga Ochrony Przyrody. To my, to my, to my. I mniejsza o metody, którymi walczymy. Liga Ochrony Przyrody. Ochrona przyrody. Nie rozumiem dokładnie, na czym polega ochrona przyrody, ale może to wyglądać jakoś tak. Wpadają do lasu ochroniarze przyrody i liczą jakiś gatunek. Na przykład susły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, piętnaście, szesnaście. Tak? Pamiętaj, ty jesteś 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. No kurczę, możecie się przez chwilę nie ruszać? 23, tak? No, w końcu wychodzi im, że susłów jest na przykład za mało, więc trzeba je chronić. Potem liczą wilki. 486 246, 486 247, 486 247. No, okazuje się, że wilków jest na przykład za dużo, więc nie trzeba ich chronić, można łowić, łapać, strzelać, pryskać. No, pryskać może nie. Ale z czasem chronionym gatunkom, niegdyś zagrożonym, jest już tak dobrze, tak się rozmnażają, że zaczynają zagrażać gatunkom niegdyś zagrażającym, a teraz już zagrożonym. Więc trzeba zacząć chronić niechronione i przestać chronić chronione, aż do czasu, gdy sytuacja się odwróci. Kiedyś przyroda nie miała takich problemów, bo nic nie było chronione. A jak nic nie jest chronione, wtedy wszystko jest zagrożone. Tak na przykład wymarły dinozaury. A swoją drogą to trochę dziwne, że jako pierwsze wymarły absolutnie największe zwierzęta wszechczasów. Widać, przewaga susłów musiała być w tym wypadku miażdżąca. Więc, żeby nic więcej nie wymierało, wprowadzono ochronę przyrody. Problem tylko w tym, że sama przyroda, która powinna być przecież najbardziej zainteresowana swoją ochroną, nie przestrzega zasad ochrony przyrody. Na przykład taki niechroniony jeleń regularnie pożera chronione widłaki i co robić? Jeśli poważnie traktujemy ochronę przyrody, powinniśmy albo wytłuc całą populację jeleni, albo przestać chronić widłaki. Jeszcze większy dylemat pojawia się, kiedy zagrożony wyginięciem suseł poluje na zagrożonego wyginięciem kornika, który żeruje na zagrożonych uschnięciem dębach. A my chronimy wszystko. Jest to pewnie piękne, ale nasza ochrona kornika może być z punktu widzenia susła no nieco śmieszna. Dęby też mogą być nieco sfrustrowane, a i kornik ma prawo czuć się rozdarty, widząc, jak staramy się, by miał co jeść i by miał kto go zjeść. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby wprowadzenie zasady, że gatunek niewymierający nie może zjadać wymierającego. Tylko co zrobić z umierającym z głodu gatunkiem niewymierającym z globu? Na przykład taki głodny jeleń szlachetny. Jeśli wstrzyma się od żeru na chronionym tużycowisku, czy będzie przez to bardziej szlachetny, czy jeszcze bardziej okaże się jeleniem? Zawierucha wyje jak suka, mróz tak szczypie, jak drepta gdzie wuchy. A do mego okna ptaszek puka, żebym dał mu jakieś okruchy. Stuka, puka, ptasze wynędzniały, piszczy, prosi, tyś dobre dziecię, daj mi pojeść. A ja na to, a hałę. trzeba było nazbierać w lecie. Chciałbyś drań, żebym zrobił daszek? Żebym sypał pszenicy lub żyta? A gdzie całe lato był pan ptaszek? Czemu wtedy mnie śpiewał, pytam? Gdy nocami bezsennymi czuwał, kłopotami, zmartwieniami, struty, to gdzie wtedy pan ptaszek fruwał? Przypuszczalnie na jakieś ksiuty. A gdy przyszła do mnie jedna walerka i gdy krew zaczęła we mnie tętnić, czemu wtedy ptaszek nie zaświerkał, żeby tę walerkę roznamiętnić? Był wszak nastrój, adapter i flaszka. Księżyc miasto swym blaskiem pobielił, lecz zabrakło wówczas śpiewu pana ptaszka i zabrakło walerki w pościeli. Nie tak łatwo w mym wieku o babki. Swoją absencją ptaszek wszystko zniszczył. Teraz ptaszek nie chucha w łapki. Teraz ptaszek nie chce piszczy. Życie ptaszku nie czytanka ze szkółki. Trzeba przez nie pchać się przebojem. Że co proszę? Kawałeczek bułki. A kaktusa. Sam se pojem. Zresztą co tam? Nie jestem zwierzę. Chodź pan tutaj, panie wróbelek. Na masz trochę, ty kopany w pierzy. Ale latem to ćwiergasz, kuchnia felek. Rozmowa z ptaszkiem. Małgosia Zwierzchowska, Olek Grotowski. Od razu państwa może zaproszę, bo być może ktoś jest w pobliżu albo się wybierze. Dzisiaj o 19.30 Olek Grotowski wystąpi w klubie Plama w Gdańsku. Ulica Pilotów 11, 19.30. Olek Grotowski śpiewa piosenki Andrzeja Waligórskiego. Jeśli ktoś jest gdzieś w pobliżu, zapraszamy serdecznie. Wstęp jest wolny, zatem do Gdańska można jeszcze dojechać na wieczór, na 19.30. A ta tematyka poważna, o której wspomniałem przed rozpoczęciem naszej audycji, to oczywiście tematyka zwierzęca. Proszę wspierać naszych braci mniejszych, proszę im pomagać, wysypywać, dokarmiać, bo trudny okres dla nich przyszedł, no to i my w audycji niby rozrywkowej poważnie powinniśmy się takimi kwestiami zająć. Zwłaszcza, proszę państwa, że zwierzęta, nawet jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, chociaż mam nadzieję, że ta świadomość dociera do coraz większej rzeszy nas, braci większych, tak to nazwijmy. Otóż zwierzęta naprawdę przeżywają głęboko egzystencjalne rozterki. Na przykład taki chomik. Albo... Szczur. Był raz sobie szczur leśny, który nazywał się Pimp. Pimp nie był specjalnie przystojny, ale w ogóle się tym nie przejmował. Właściwie chyba wcale go to nie obchodziło, bo Pimp zajmował się zupełnie innymi sprawami. Od wczesnego dzieciństwa, kiedy był jeszcze małym szczurzątkiem, stawiał wszystkim napotkanym zwierzętom pytania w stylu: czym jest las? Co to znaczy być leśnym szczurem? Czy istnieje prawda obiektywna? I takie różne. Zwierzęta nie potrafiły na nie odpowiedzieć. Zdobywały się jedynie na riposty typu: a co cię to obchodzi, gówniarzu? Albo: a w ryja chcesz? To też Pimp był samotny. Był jesienny dzień. Pimp obserwował spadające liście i rozmyślał o przemijaniu.

Protest song chomika wyśpiewał zespół Kostka Cukru, a wcześniej o rozterkach szczura tekstem Adama Świcia mówił Wiktor Zborowski. No i może wystarczy już dzisiaj tej tematyki zwierzęcej, ale ona jeszcze będzie się pojawiała, bo to rzeczywiście czas szczególnie trudny dla zwierząt i polecamy Państwa uwadze i opiece naszych braci mniejszych. No i oczywiście tematy taneczne muszą się pojawić w tym okresie, bo to wiem, że niektórzy z Państwa jeszcze z zabaw sylwestrowych nie wrócili do domów, to dla tych, którzy się rozpędzili albo rozpędzają się dopiero w tańcu, taki wątek taneczny w Akademii Rozrywki teraz się pojawi. Za chwilę pani redaktor, słynna pani redaktor, w którą wciela się Agnieszka Matysiak w skeczu Jerzego Skoczylasa, porozmawia z Wodzirejem. Zbigniew Wodecki zaśpiewa taki latynoski utwór porywający do tańca Seniorita, a zaczniemy od piosenki z płyty Dla Pani Wszystko, Makabunda, polskie szlagiery okresu międzywojennego w nowych aranżacjach. Jeden z utworów Państwo usłyszą teraz na antenie. Występuje w tym utworze między innymi tajemniczy artysta o pseudonimie Stefan Wons. Ja wiem, że pseudonimy po to się wymyśla, żeby nie zdradzać, kto się kryje pod takim pseudonimem. To ja nie zdradzę do końca. Mogę tylko dla ujawnienia lekkiego Państwu powiedzieć, że on ma imię takie tak naprawdę jak męskie imię pochodzące od żeńskiego imienia Czesława i zajmuje się śpiewaniem. To już może się Państwo dowiedzą, kto się kryje pod pseudonimem Stefan Wons, a jak nie, to bardzo dobrze, bo po to został pseudonim wymyślony, żeby się nie domyślać. No to Stefan Wons z płyty Makabunda. Nóżki znam, nóżki znam. Salem alejkum, nie wiem sam, skąd ja te nóżki znam. nóżki, znam nóżki, znam nóżki, nóżki, znam nóżki, znam nóżki, nóżki, znam nóżki, znam nóżki, znam. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. Czy pan jest może wodzu... momencik. Wodze... Tak? Zaraz. Chwila, ja mam to gdzieś zapisane. No. O, jest. Wodzi rajem? Wodzi rejem. A, zgadza się, no. Wodzi rejem. Tak, to ja, tak. O kurczę, ale to u pana tandety? Słucham? No zupełnie jak na strzelnicy. No wie pani, no coś podobnego. No. U mnie w miasteczku, wie pan, była kiedyś strzelnica. I tam takie różne wisiały. No, a żołnierze jak byli na przepustce, to do tego strzelali. I potem te bibułki dawali dziewczynom, a one im potem dawały, no... droga pani, no o czym pani mi tu opowiada? No o strzelnicy opowiada. No, zaraz. Wpada pani do mnie bez pukania, nie mówi dzień dobry. Ja nie powiedziała? Nie. O, pardon. No. Ale niech się pan nie gniewa, proszę pana. Ja jestem dopiero początkującą dziennikarką i niekiedy trochę się gubię. Dobrze. Co panią do mnie sprowadza? A właściwie to nic. Wie pan, ja tylko przyszłam zrobić z panem wywiad do gazety Życie na Szczycie w ramach cyklu Ginące Zawody. Bo pana zawód ginie, nie? No, niestety, ale chyba tak. No, słucham panią. Skąd pan nabrał tyle badziewia? Droga pani, to nie jest badziewie, to są pamiątki z licznych zabaw i balów, które prowadziłem. To są kotyliony. Co proszę? Kotyliony. Nie wie pani, co to jest kotylion? Nigdy pani nie była na balu? O, pewnie, że byłam. Nie dalej jak wczoraj. Mówię panu, ale były balety. Chłopaki to dali taką banię, że normalnie od 10 musiałyśmy się z małpą bujać same. Z małpą? Oj, to moja koleżanka ma taką ksywkę, bo pasjami pożera banany. Aha, no dobrze. A kto ten bal prowadził? Prowadził? Co pan sobie jaja ze mnie robi? Nie robię sobie z pani jaja. To znaczy, wcale z pani nie żartuję, tylko pytam, kto na tym balu był wodzirejem. No co to takiego jest? No jak to? No przychodzi pani do mnie przeprowadzać wywiad z wodzirejem i nie wie pani, na czym ta funkcja w ogóle polega? No właśnie dlatego przyszłam. Bo jakbym wiedziała, to po co bym przychodziła? No cóż, nie, no to nawet logiczne. Otóż musi pani wiedzieć, że na dobrze zorganizowanym balu kluczową postacią jest wodzirej. Tak? A co on robi? No proszę pani, organizuje zabawy, ogłasza jaki będzie taniec, ustawia pary i przy dźwiękach muzyki prowadzi taneczny orszak. No jak? Jak mówi ludziom, co mają tańczyć? Tak jest, tak. Proponuje tam różne konkursy, loterie, zabawy zręcznościowe. Tak w trakcie zabawy? No pewnie. Robi też wybory króla, królowej balu i wreszcie zarządza, proszę pani, taniec kotylionowy, gdzie łączą się w pary osoby o odpowiednio wylosowanych kotylionach. I ludzie mu na to pozwalają? No pewnie, no. Faceci też? No oczywiście. Boże, kochany. Ale pan mnie zachwyca, normalnie słowo daje. A pan to jest wspaniały. No, ja pana podziwiam. Naprawdę podziwiam. No, doprawdy? No za odwagę. Bo to w końcu prawdziwy cud, że za takie coś to nikt panu jeszcze po mordzie nie dał. Nie, o czym pani mówi? No? Panie kochany, jakby u nas na dyskotece ktoś próbował nam tak bez przerwy się wcinać i psuć zabawę, to chłopaki po 10 minutach by mu gęby obili. Proszę pana, naprawdę gratuluję odwagi. Ale kozak z pana nie ma co normalnie, ale mam materiał. Prawdziwy Macho. Batman, Bond, normalnie. To ciao! Muszę lecieć, ciao! Zaraz. Kozak, Macho, Batman, Bond? No fajnie, mówili ginący zawód. Początki zawsze bywają trudne, a droga do kariery często jest ciernista. Grunt się nie poddawać. Ciąg dalszy przygód młodej pani redaktor nastąpi. On nie zapomni tamtej nocy. Nad nimi lśnił księżyca nóg, jak ze snów byłaś znów i już go miałaś w swojej mocy. A potem się skończyło, na pierwszy świt znak zalewał żal tekilą, każdej nocy do księżyca śpiewał tak. Señorita, sea mi amor. cię to iść donikąd. To jest ogromny dla mnie trud. Brak mi nóg, bym twój cud moją opisać mógł muzyką. I fraz mi brak i taktu, samotny jestem tak jak na pustyni kaktus. Każdej nocy do księżyca śpiewam tak. I love you, señorita, sea mi amor. I love you, señorita, ameme, por favor. Jeśli nagle poniosło Państwa do tańca, proszę się nie krępować, bo to właśnie o to chodzi w takich piosenkach, żeby poniosło. Ja wiem, że krępujące może być, jeśli to się wydarzyło w trakcie pracy, na przykład w biurze, w urzędzie, kiedy się rozrzuciło wszystkie papiery i zaczęło tańczyć do I Love You, Señorita. Zbigniew Wodecki śpiewał. Za 23 minuty godzina 15. No to zaczynamy. Powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Trochę tematów noworoczno-zabawowych, tanecznych pojawi się w tej powtórce z rozrywki. Zaczniemy od monologu Leszka Niedzielskiego na Nowy Rok. Potem do siego roku poetom zaśpiewa Krzysztof Dałkrzewicz. Spotkanie z panem Sułkiem, pani Eliza i pan Sułek na balu maskowym. Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski w kolejnym odcinku słuchowiska Jacka Janczarskiego. A zakończymy piosenką Pieska Pokojowego, piosenką w wykonaniu Piotra Machalicy. Jeżeli mówi się, że pod koniec każdego roku wzrastają w społeczeństwie nastroje pesymistyczne, to na początku nowego roku jesteśmy na pewno optymistycznie nastawieni do życia. Już sam fakt, że na nowy rok przybywa dnia na zajęczy czy nie zajęczy, bo barani, skok, a więc już sam fakt, że tego dnia przybywa, cieszy nie tylko zająca czy barana, ale i człowieka, choćby był baranem. Na nowy rok przybywa dnia, przybywa nam wiele radości, wiele dobrego sobie obiecujemy. Życzymy sobie do siego roku, życzymy sobie wręcz wszystkiego najlepszego i przynajmniej mamy nadzieję, że te życzenia i marzenia się spełnią. Jednak trzeba też przyznać, że nowy rok obrósł w przysłowia o różnym zabarwieniu emocjonalnym, bo z jednej strony śmiech szalony, a z drugiej strony gorzka łza, jak mówi poeta, bo z jednej strony miłe nowego roku początki, a z drugiej koniec żałosny, bo z jednej strony ciepło jak w nowym roku za piecem, a z drugiej czerwona płachta na nowy rok. Bo z jednej strony do nowego roku świat należy, każdy nowy rok swój ogonek chwali, od nowego roku głowa nie boli, ale z drugiej strony nowy rok wyleci wróblem, a wróci wołem. Mądry nowy rok po szkodzie, twardy nowy rok do zgryzienia i jak nie potrafisz, to nie pchaj się na nowy rok. I choć lepszy nowy rok niż nic, i choć nowy rok jest mądrością narodów, to co ma nowy rok do wiatraka? No co? Lepiej dmuchać na nowy rok. Ten się cieszy, kto się cieszy w nowy rok. I nie dziwmy się za bardzo, że sprzeczności występują też w przysłowiach. Skoro występują wszędzie, to dlaczego nie mają występować w przysłowiach? No proszę posłuchać. Nowy rok uświęca środki. Święta Agnieszka wypuszcza skowronka na nowy rok. Tłoczą się jak śledzie w nowy rok. Tłucze się jak nowy rok po kościach. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało w nowy rok. Na nowy rok czas przyszyć cholewy, owijać nowy rok w bawełnę, nowy rok w oczy kole, trudno być nowym rokiem we własnym kraju. Nowy rok jest matką wynalazków, nowy rok się udał, ale pacjent umarł. Tu jest nowy rok pogrzebany, nowy rok, że psa nie wygnać, nowy rok zawsze na wierzch wypływa, potrzebny jak nowy rok w moście, w nowym roku diabeł pali, żaden nowy rok nie hańbi, dba jak o zeszłoroczny nowy rok. Wieczór gwiazdy zapalał już ostatni raz w roku. Księżyc wyszedł na patrol, by mieć wszystkich na oku. I w ten dzień w domu został, wziąwszy rozwód z monetą. Niesłuchany artysta z nieczytanym poetą. Owej usiedli na rozchwianych zyderkach, gdzie jedyny stawiony była pusta butelka. I częstując się petem ciszy ten dookoła, spoglądali na czajnik, jaki kapie na toast. Tylko raz przed dwunastą, jakby im się zdawało, że gdzieś szampan wystrzelił, przełamując nieśmiałość. I słuchali przez chwilę i orzekli, to nie to niesłuchane, artysta z nieczytanym poetą. A gdy północ wypiła, wysączyli samogon i życzenia złożyli przed nieznaną im drogą. I spokojnie zaczęli się w bezsenność układać, gdy ich wiersze, jak świerszcze dawno, spały w szufladach. A na koniec raz jeszcze wysączyli po jednym. I tak minął Sylwester jak dzień jaki powszedni, choć naprawdę to nie chciał być aż taki asceta niesłuchany, artysta z nieczytanym poetą.

jaki to mądry piesek. Ma taki zimny nosek. A czy ten piesek gryzie, a jak on wabi się? Głaszczą mnie, krzyczą, piesku służ, i obskakują, a ja cóż, dla żartu tylko warczę i uśmiechu pokazuję kły. A potem muszę, co za los, jak na komendę dawać głos. Zresztą co gadać, każdy zna pokojowego żywot psa. Jestem małym pieseczkiem, mam własną poduszeczkę, zawsze pełną miseczkę i kaftanik na chłód. I szczęście jest tak blisko, posłusznym być to wszystko, bo jeśli nie, schronisko lub hycla, mocny sznur. Niech inne psy się gryzą gdzieś, niech wyją w noc i mokną w deszcz. Ja jestem lepszy, sztuki znam, podobam się, swój rozum mam i jestem rad, że pan mnie ma, bo mu wypada trzymać psa, a już najlepiej, gdy to jest posłuszny, pokojowy pies. Piosenka Pieska Pokojowego napisał, skomponował Stanisław Klawę, zaśpiewał Piotr Machalica. Na zakończenie powtórki z rozrywki, jak państwo słyszą, wróciliśmy jeszcze do tego wątku zwierzęcego, od którego zaczęliśmy dzisiejszą Akademię Rozrywki. Proszę się rozejrzeć wokół siebie, czy nie siedzi gdzieś obok jakiś pokojowy piesek. On ma lepiej niż te zwierzęta, które muszą z zewnątrz dobijać się, żeby coś od nas otrzymać, ale proszę spojrzeć temu psu w oczy. Czy on przypadkiem nie ma w oczach czegoś takiego, że coś by zjadł? To jeśli ma, to proszę mu to umożliwić. Za 9 minut, godzina 15. Akademia Rozrywki. I jeszcze chciałem państwu przypomnieć piosenkę, którą kilkanaście minut temu usłyszeli państwo na naszej antenie. Protest Song Chomika. Tam padały takie sformułowania: jeszcze będzie wspaniale, ja wam jeszcze dowalę. I w pewnym sensie piosenka kończąca dzisiejsze wydanie Akademii Rozrywki o czymś takim również mówi, tylko w delikatniejszy sposób, bo to piosenka napisana przez wrażliwego poetę, śpiewana przez poetę w towarzystwie koleżanki, artystki. Agata Rymarowicz i Tadeusz Krok śpiewają "Bo ja wam jeszcze pokażę", czyli Iskierki. A wcześniej jeszcze kilka słów skieruję do państwa nasz stały korespondent, gość, który bywa regularnie w Akademii Rozrywki, podjął pewne zobowiązania noworoczne. Proszę posłuchać. Do usłyszenia. Dzień dobry. Michał Kępa i mój felieton. Mówię prawie jak jest, albo jak mogłoby być. I będę mówił wolno, powoli, bo to jest mój pierwszy noworoczny felieton. I ja sobie postanowiłem w tym roku, że ja będę mówił wolno i powoli. Ja będę dużo myślał, ja w ogóle będę bardziej myślał niż mówił. Bo proszę państwa, tak jest w życiu, że można mówić szybko i można mówić wolno. Bo to jest jak z pieniędzmi. Można mieć pieniądze albo nie mieć pieniędzy, ale lepiej mieć. I z mówieniem jest podobnie. Można mówić szybko i można wolno. No ale po co szybko? Tak można wolno, prawda? Bo nie wiadomo, proszę państwa, jak to jest. Człowiek być może, ja nie mówię, że na pewno, ale być może jest jak telefon komórkowy. Co więcej, jak bateria w telefonie komórkowym. Otóż, państwo pewnie nie wiedzą, to ja powiem państwu. Bateria w telefonie komórkowym ma limit ładowań. I ją można ładować, prawda, ileś tam razy. Jak się powyżej tego limitu załaduje, to bateria się psuje, przestaje działać. I być może, ja nie mówię, że na pewno, a być może ciało ludzkie, człowiek, tak jest skonstruowany, że on ma limit słów na całe życie. Czy to będzie 5-latek, czy 90-latek, to my wszyscy możemy tyle samo słów do końca naszego życia powiedzieć. W związku z czym ja za dużo mówić nie będę. Będę mówił wolno i takie jest moje postanowienie w tym roku, że ja bardziej będę myślał niż mówił, a państwo jako odbiorcy tego wszystkiego mają się po prostu domyśleć, co ja mówię, o czym ja mówię. I największym plusem takiej sytuacji, że się wolno mówi i mało mówi, jest to, że można taki felieton, który ma tam mieć do 3 minut, nagrać, mówiąc praktycznie o niczym, w ogóle mało mówiąc, a już mam 2,20 tutaj na liczniku. To jest magia. No. A jeszcze mam 2 postanowienia, że będę elegancko ubrany, ale tego nie widać w radiu. I na końcu mam wiersz. Mówił chłop, mówił, mówił, mówił i nic z tego nie było. A drugi chłop milczał i wygrał w totka. Tak jest. Michał Kępa, mówię prawie jak jest. Dziękuję, kłaniam się. Bo ja wam jeszcze pokażę, zobaczę cały świat, odkryję wspaniałe plaże, pochwycę we włosy wiatr. Bo ja cię jeszcze zachwycę, że umiem wróżyć z gwiazd. Nie czekam najlepszych życzeń, nie czekam, bo ja schowałem na samym dnie nadziei iskierki 2. Ta pierwsza to ja, druga to ty, to ty. Schowałem na samym dnie nadziei iskierki 2. Ta pierwsza to ja, druga to ty, to ty. Ja jeszcze skrzydła rozwinę i kupię